Sadullah kısa sürede mahallede arkadaş edindi. Misket oynamayı, topaç çevirmeyi, saklambacı öğrendi. Az değil 5,5 yaşına dayanmıştı. Sabır anne ona namaz surelerini öğretti. Ara sıra dükkanda Halim dedeye de yardım ediyordu. En azından o namaza gidince dükkanı bekliyordu. Akşamları babası çilingir sofrasını kurunca birlikte şarkı geçiyorlardı. Gün geldi, Kenan oğlanın boynuna kemanı dayadı, yay çekmeyi öğretti. Dededen babadan geçme kabiliyetle Sadullah 6 ay sonra basit parçalar çalıyordu. Bir yılı bitirdiklerinde hem keman öğrenmiş, hem nota okumaya başlamış, hem de babasından en az 30 şarkı meşketmişti. İncecik çocuk sesiyle okuduğu parçalar Kenan'ı mest ediyordu. Çok mutluydu. Babasından devraldığı sazı oğluna devredebilecekti. Bazen yağmur yağar, güneş açar, kuşlar öter, bulutlar süzüle süzüle gider, gün güzel, gece güzel olur, gam yiter, neşe galip olur ya, işte öyle güzel günler, aylar geçti. Sessiz, sakin. Kenan rica üzerine savcının kızıyla defterdarın oğluna keman dersi veriyor, evlerine gidiyordu. Defterdarın yaşı geçmiş kızı, Kenan için biraz umutlandıysa da hakkında söylenenleri duyunca vazgeçti. Adam hem hastaymış hem kara sevdalı. Kendisini terk eden karısını bir türlü unutamamış. O gün bugün kimselere bakmıyormuş. Sadullah okula başlamış. Daha ilk sınıftan itibaren keman çalıp şarkı söylediği duyulmuş. Hocalardan takdir almış. Neredeyse efsane olmuş. Bu efsane okul bitinceye kadar neredeyse bir menkıbeye dönüştü. Yıl sonu müsamerelerinde kemanıyla çıkıp en az 5 şarkı okuyor, salon alkıştan inliyordu. Ön sıralarda oğlunu izleyen Kenan yağmur gibi gözyaşı döküyordu. Ne olurdu şu manzarayı Semiramis'te seyretseydi. Sadullah'ın ilkokulu bitirdiği yıldı. Kemanın bir teli koptu. Bir tel kopar, ahenk ebediyen kesilir. Şehirde bir müzik araçları satan dükkan yoktu. Mecburen daha büyük olan komşu vilayete gidecekti. Gitti nitekim. Kemanın telini taktırdı, yedeklerini aldı, bir gecede orada kaldı. Dönüşte umulmadık bir şey oldu. Tren koridorunda yürürken, daha doğrusu oturacak bir yer ararken, perdeleri çekili bir kompartımanın kapısını açtı. Oo, alem bu, alem! Kılık kıyafetlerinden bürokrat oldukları anlaşılan 4 arkadaş, restorana gitmeyip oracıkta pencere önünde şişeleri açmışlardı. Söylenen söz hep şudur: bu kadar yol başka nasıl çekilir? Doğu Ekspresi bu, Haydarpaşa Kars. Ak saçlı biri maden bulmuş madenci gibi sevindi. Yerinden sıçradı neredeyse. Vay kemancı! Hoş geldin be ya! Trakyalı bu garanti. Hoş bulduk, rahatsız etmeyeyim. Ötekiler: yok ya, ne rahatsızlığı. Gel gel, çok şöyle. Aç mısın, buyur, iki tekne sen at. O kadar ısrar ettiler ki Kenan mecburen oturdu. Masadaki mezelerden atıştırdı. Gerçekten de iki tek attı. Ardından haliyle musiki faslı başladı. Bunlar klasik müzikten anlıyor, bu iyi. Hatta biri gençten olanı bayağı söylüyor. Kenan'ın sesi yetmediği için bu gencin varlığı derde derman oldu. Kenan, Nasibin Mehmet Bey'in meşhur Hicaz eserinden başladı. Kederden mi neden bilmem, sararmış rengi ruhsarın. Ardından Dede Efendi yine Hicaz. Yine neşe-i muhabbet, Arif Sami Toker'in hüzzam eseri. Efkarlıyım bu gece, içelim dostlar. Sonra da şuh parçalara geçti. Saadettin Kaynak'tan Mahur. Ben güzele güzel demem, güzel benim olmayınca. Arada bir türkü. Fincanı taştan oyarlar. Kafayı bulmuş ahbaplar bazen efkarlanıyor, bazen kalkıp yerinde oynuyor. Bizim müziğimiz böyledir, tıpkı hayat gibi. Madalyonun bir yüzü keder, öteki yüzü neşe. Halk müziği de öyledir. Bir dertli uzun hava çekilir. Mesela Erzurum dağları karla boran. Ardından bir oynak hava bağlanır. Bu dere kumlu dere. Pek tabii dünyevi duygulara hitap eden parçalar böyledir. Müziğimizin temelini teşkil eden uhrevi dini parçalar daima ağır başlı, insanı tefekküre sürükleyen namelerdir. Tekkelerdeki hareketli cehri zikir parçaları vecde gelen müritleri coşturur, onları adeta bu dünyadan uçurur. Ardından sakin bir ilahi gelir. Kenan'la kadeh arkadaşları Kenan'ın ineceği istasyona kadar çalıp söylediler. Neticede Kenan müsaade istedi. Hepsi nazikane teşekkür ettiler ve o ara nasıl becerdilerse aralarında topladıkları parayı Kenan daha olmaz demeye kalmadan cebine koydular. Soru: Kenan Bey, hep trende mi çalıyorsun? Yok, kemanın teli kopmuştu, vilayete onun için gittimdi. Keşke hep çalıverseydin be. Neden? Biz işte sık sık böyle teftişe gideriz trenle. Rastlaşırdık, alem alem olurdu. Nasip, belki yine buluşuruz deyip çıktı Kenan. İnince parayı yokladı. Vay canına, cellattan aldığı 2 aylık parayı vermişlerdi. İçinden, bu tren müziği iyi iş be, dedi. Kendisini kötü bir haberin beklediğini bilmiyordu. Daha evine varmadan söylediler. Celladın meyhanesi yanmış. Bu olmadı işte. Şunun şurasında geçinip gidiyorlardı. Eve gitmeden meyhaneye gitti. Bir yangın enkazı. Adamlar işe yarar malzemeyi topluyor. Cellat da orada. Geçmiş olsun ağam. Sağ ol Kenan. Nasıl yanmış? Bilinmiyor. Kendimi yandı, yaktılar mı? İnsanın aklına her şey geliyor. Ne düşünüyorsun? Cellat kararlı. Ne olacak? Yeniden yapacağız. Para? Ali eliyle müphem bir işaret yaptı. Bilmem, buluruz elbet. Sahi sen neredeydin o gece? Kemanın teli kopmuş, komşu vilayete gittimdi. Bir gece kaldım. Bir ihtiyacın olursa ben buradayım. Ali sevgiyle Kenan'ın sırtını okşadı. Sağ ol, biliyorum, söylemen yeter. Kenan 1-2 gün oyalandı, ara sıra meyhaneye uğradı, enkazın kaldırılmasına baktı. Ali ile konuştular. Meyhanenin yeniden açılmasını bekleyecek durumda değildi. Trende çalmak geldi aklına. Geçenki gibi 2 müşteri çıksa yeter. Evdekilere anlattı durumu. Sado'yu onlara emanet etti, bindi trene, ver elini Haydar Paşa. Bu ilk seyahatinde 1-2 yerde çaldı, yol parasını çıkardı. En büyük kârı tren personeliyle tanışmak olmuştu. Onu personelin dinlendiği, zaman zaman uyuduğu, yemek yediği, ihtiyaçlarını giderdiği furgon vagonuna davet ettiler. Başka türlü nasıl biter bunca yol? Ömür biter, yol bitmez demişler. Kenan demlenen personele Abdullah Yüce'nin uzayıp giden o tren yolları parçasından başlayarak epeyce çaldı. Karnını doyurduğu 2 tek attı. Haydar Paşa'dan karşı yakaya baktı. O kadar baktı ki yorulup merdivenlere oturdu. Martı sesleri ve deniz kokusu. Cibali'yi, çocukluğunu, babasını, Halici, Semiramis'i, sahneye ilk çıkışını, ilk çaldığı parçayı, neler, neler, neler. İstanbul ne söze sığar ne yazıya. Neler çeker bu gönül söylesem şikayet olur. Bunu bestelememişler galiba. Yazık şu bizim bestekar takımına. Divan edebiyatının en güzel mısrağını atlamışlar. Yanından seyyar bir çaycı geçiyordu. Tepsiden bir çay aldı, kıyıdaki simitçiye seslendi. Simit ve gravyer peyniri. Oh, İstanbul, yedin beni be! Ama artık sık sık görecekti burayı. Karşıya geçip anasının babasının mezarlarını ziyaret etmeyi, hatta ablasına uğramayı düşündü, sonra vazgeçti. Her gördüğü şey yarasını bir kez daha deşecekti. Bir miktar kabuk bağlamış yarayı yeniden kanatmanın lüzumu yok. Döndü, Doğu Ekspresi'nin koynuna sığındı. Gurbetten memlekete dönen köylülere çaldı. Türkü istiyorlardı, o da türkü bilmiyordu. İstanbul türküleriyle idare ettiler. Hepsi genç, başlarında yaşlı biri vardı, o konuştu. ''Aa, senin sesin gitmiş, sen yanına bir bayan bul.'' ''Asılırlar maraza çıkar. Doğru, bak biz içmiyoruz ama Seni en çok kafa çekenler çağırır. Sarhoşun da ne yapacağı belli olmaz. Ayrılırken bayağı bir para verdiler. Ah bu benim gönlü bol insanım. Yemez yedirir, giymez giydirir. Böyle bir ahlak işte. Kenan bu paranın ne zorluklarla kazanıldığını, memlekette nasıl işe yarayacağını biliyordu. Kıyamadı, destenin yarısını iade etti. O gittikten sonra köylüler birbirine baktı, şaşkın şaşkın. Biri, delikanlı adammış ha. Yaşlı adam, elbette bu öyle sokak çalgıcısı değil, kibar, İstanbul çocuğu. Nasıl düşmüş trenlere? Kim bilir başından neler geçti? Kader. Sonra hepsi sustu. Kaderin ne olduğunu düşündüler. İşin içinden çıkamadılar. Kenan daha sonra bir subay ve ailesine, tatile giden talebelere, yıllar sonra memleketini ziyarete giden bir emekli öğretmenle, tek başına içen bir orman memuruna, tezkereci askerlere çaldı. Daha ilk seferinde,